Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Patrzysz na moje ręce, są słabe, mówisz jak kwiaty. Hoteluk, Święs, Abradab, Król, Limbowski, Mozil, Pablo Pawo, Skubas, Waglewski, Zalewski. Taka doborowa stawka artystów stanęła na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej, by uczcić 20. rocznicę śmierci poety i zaśpiewać jego wiersze. Herbert 3.0. Ten fantastyczny koncert przeszedł do historii Trójki, a teraz mogą go Państwo usłyszeć na właśnie wydanej płycie i jeszcze raz na naszej antenie. W sobotę tuż po 20.00 w ramach audycji Lista Osobista. Polecam. Piotr Metz. Autopromocja. Cztery minuty po godzinie drugiej, tak późno chyba nigdy jeszcze nie zaczynaliśmy, no ale był dojrzały powód. Otóż odprawiamy teraz z trójkowego peronu nasz nocny skład, powoli nieśpiesznie toczący się w zasadzie donikąd, ale w składzie pociągu jak zwykle mamy wagon pocztowy, adres wojciech.ossowski/2s@polskieradiopisaneraz.pl. No i mamy w nim już pierwsze listy słowa i szczęść. W 1944 roku rocznicy narodzin Hadriana, biskup Nikifors Podpieklisk, śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizatorki oraz towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, nie staśmy, pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją ferment w niebieskiej ossogrupie, czyli na naszym peronie facebookowym. Też łatwo trafić. Grupa Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. O, Ela Różycka dzisiaj za sterami, a półredaktor stara się państwa obudzić, o chociażby tak. Powróćmy do takiej niewinnej muzyki i do cichego wiersza sączącego się do ucha nocną porą. Polsko-chorwacka formacja, która jakiś czas temu weszła do studia i zanotowała kilka utworów. Rzecz nazywa się Piesni przez J, a grupa Slavogorje. To na dobry początek, a teraz troszkę inaczej, bo Finlandia. Niemi, artystka, która postanowiła wyśpiewać cały swój żal do świata, a płytę nagrała, gdy zmarła jej matka. Mówi, że Finowie w takich wypadkach idą do lasu i tam sobie pokrzykują i pohukują i dobrze im się robi, gdy patrzą na las, bo tam drzewa rosną, butwieją, ale rosną też i nowe sadzonki i człowiek patrząc na to wszystko wie, że jest tylko drobnym elementem tej układanki i że cykl życia cały czas się będzie kręcił. Niemi postanowiła nagrać parę nowoczesnych kołysanek, które sama sobie wymyśliła i wydumała. Kołysanki, ale z elementami ambientowymi. Płyta jak najbardziej nowa, w związku z tym sam ciekaw jestem, co wymyśliła. Tuo kaunis kanervan kukka, sen heinän kuukka. Oi loli loli lole, oi loli loli lole ja. Nukun nurmelle hyvälle, vaivumalle valkealle. Honkain päällä huojumassa, kuusten päällä kuulemassa. Oi lole lole lole, oi lole lole lole ja. Witam, panie Wojciechu, bardzo ładny kołysanki w sam raz dla mnie na tę bezsenną noc. Pozdrawiam Krzysztof z Warszawy. O, I no, kołysanki, mam nadzieję, że nie uśpiły. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że początki tej formy muzycznej biorą się z pradawnych czasów, jeszcze z czasów jaskiniowych, kiedy nasze babki śpiewały, a w zasadzie wyły kołysanki, by odstraszyć duchy poprzednich partnerów, które w sposób złośliwy dręczyły dzieci, te nie mogły spać. No, teraz właśnie do takiego materiału się odwołujemy, bo wracamy do mocniejszej muzyki. Patrzę również, że Maciej Cieszkowski nas słucha. Ci z Państwa, którzy mają już jakiś staż trójkowy, zapewne redaktora pamiętają z czasów Brumu. No, a potem jeszcze można było poczytać i w Machinie, i Trash Them All, i w telewizji. Prowadził m.in. czat komando na antenie jedynki, a potem Rok Raport w telewizyjnej dwójce. Takie to były czasy. No właśnie. Słucha, w związku z tym myślę, że ucieszy go taka oto propozycja. Bye. pomysł na dwugodzinną audycję o szantach, bo pomyślimy na ten temat. Natomiast pan Krzysztof prosi o co najmniej dwie kolejne kołysanki, dodając cudny głos. I ponieważ wiem, że pan Krzysztof nie lubi metalu, a dzisiaj trochę go będzie, no to na osłodę kolejne dwie kołysanki wybrzmią, ale to za chwilę. Teraz idziemy nocną porą do salonki, która jedzie z nami i potańczymy sobie. Zawoala mi ostrowierca, pstre perfumy, rznięte smyczki, trzaski, szklanki, kwiki, szuki, przegięte nagie plecy, kucz zadumły, pią białka, mrożą lampy, mdleją tłumy. Synko, bziury rosną w zmysłach i w pamięci, ramion wzdrygi, chwiejność w kolach, uśmiechnęci, wszyscy w rytmach ciemnoskórych, jak zakręci, gdy jest saksofon smętny wyjec, w łęcia kręci. Pałeczki flagelanckie, takty biją, nogi skaczą, skrzypce dziką trąbą wyją, czarny sabat z piękną kolią żywą żmiją. Program Trzeci Polskiego Radia. Podobno na tym stoi świat, lecz jest ważniejsza uśmiechnięta twarz, a uśmiechu blask 20 lat. I znikną ciernie, zostaną róże, bo tak tak jak jest, nie może przecież zostać dłużej. Co znaczy chwila zła, kiedy młodość trwa. Rali la la la la la la. Jazzik Warszawa i warszawska orkiestra sentymentalna, która wśród jadących nocnym pociągiem również ma grono fanów. Była prośba o kołysanki z Finlandii i była również o zespół, który nas przywitał, polsko-chorwacką formację, która teraz jako przygrywka czy preludium do fińskich smuteczków znowu powróci. Thank you.

Pan Artur, u mnie plus 26, o prawie. O 22:30 lecą z głośników osobliwości. Tak, to ja rozumiem urlopować. Lokalsi, co ze mną liczą na jeszcze coś po polsku i jak twierdzą, że na ich ucho mamy smutny język. Artur, o, z Buenos Aires, myślałem, że z Helsinek. Pozdrawiamy lokalesów. Natomiast jeszcze pan Andrzej z Krakowa, oczywiście. Dzień dobry, wieczór, a po drodze dobranoc. U mnie na polu minus 4, bezchmurne niebo. No i garść przysłów. Na świętego Tymoteusza trzeba ci czapki, nie kapelusza. Kiedy w styczniu lato wlecie zimno, za to. Kiedy styczeń najostrzejszy, wtedy roczek najpłudniejszy. Z pozdrowieniami w dniu wiedzy o zespole Mibisa, rzadkiej choroby uniemożliwiającej, na przykład uśmiechanie się. Dla pani realizator, czyli dla pani Eli dzisiaj, dla pana redaktora. PS, już uszy bólą od tych łomotów i kot uciekł na drugi koniec mieszkania. Oj, pogonimy panu kota. Dzisiaj tak mi się wydaje, bo za chwilę Son of the Sleepless. Thank you.